Book 2 95 95 95 حروف العطف 2 Bağlaçlar 2 Bağlaçlar 2 منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ Kendisi ne zamandan beri çalışmıyor? Kendisi ne zamandan beri çalışmıyor? منذ زواجها؟ Evlendiğinden beri mi? Evlendiğinden beri mi? نعم، هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. Evet, kendisi evlendiğinden beri artık çalışmıyor. Evet. Kendisi evlendiğinden beri artık çalışmıyor. منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل. Evlendiğinden beri kendisi artık çalışmıyor. Evlendiğinden beri kendisi artık çalışmıyor. منذ أن تعرفا أصبحا سعيدين. Birbirlerini tanıdıklarından beri mutlular. Birbirlerini tanıdıklarından beri mutlular. منذ أن أصبح لهما أطفال صار نادر ما يخرجون. Çocukları olduğundan beri seyrek dışarı çıkıyorlar. Çocukları olduğundan beri seyrek dışarı çıkıyorlar. متى تتصل هي بالتليفون؟ O ne zaman telefon ediyor? Ne zaman telefon ediyor? هل أثناء السير؟ Yolculuk sırasında mı? Yolculuk sırasında mı? نعم. أثناء ما هي تقود السيارة. Evet, arabayı kullanırken. Evet, o arabayı kullandığı sırada. Hiye tetekellem bit telefon esna ma hiye taqud es seyyara. O arabayı kullanırken telefon ediyor. Kendisi araba kullandığı sırada telefon ediyor. Hiye tuşahid et televizyon esna ma hiye takwi. O ütü yaparken televizyon seyrediyor. Kendisi ütü yaparken televizyon seyrediyor. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. O ödevlerini yaparken müzik dinliyor. Kendisi ödevlerini yaparken müzik dinliyor. لا أرى شيئاً عندما أكون بلا نظارة. Gözlüğüm olmadan bir şey göremiyorum. Gözlüğüm yoksa bir şey göremiyorum. لا أفهم شيئاً عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. Müzik bu kadar sesli olunca bir şey anlamıyorum. Müzik bu kadar gürültülü ise bir şey anlayamıyorum. لا أشم شيئاً عندما يكون عندي زكام. Nezle olduğum zaman koku almıyorum. Nezle olduğum zaman koku almıyorum. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. Yağmur yağarsa taksiye bineriz. Yağmur yağarsa taksiye bineriz. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. Loto'da kazanırsak bütün dünyayı dolaşırız. Loto'da kazanırsak bütün dünyayı dolaşırız. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. Yakında gelmezse yemeğe başlarız. Yakında gelmezse yemeğe başlarız. Er-raca'u el-zihab ila www.book2.de limutala'atil kutub ma'a durus as-sawtiyyah.